się regulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewijać do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Michał Malanowski. Historia Heinricha. Część trzecia. Model terapii, jaki przyjęliśmy, był prosty w swym zamierzeniu, jednak jakże skomplikowany i nieprzewidywalny w praktyce. Leżałem na łóżku w swej celi, jak nazywaliśmy pokoje sanatorium, i czekałem w spokoju na sen. Zgodnie z planem tej nocy miałem śnić. Tylko to i nic więcej. Nie starać się opanować, nie powstrzymywać. Przeciwnie, zamknąć oczy i o nic się nie martwić. Miałem zaufać Reinarowi. Jak na złość, sen nie chciał przyjść. Wpatrywałem się w obdrapany sufit, śledząc cienie uginanych wiatrem drzew. Podążałem podświadomie konturem gałęzi, liści, najmniejszych jego części. Rozkładając i analizując niczym malarz, który zaraz po dostrzeżeniu całości wyławia partykularyzmy, indywidualne części osobowości drzewa, by dodać jego wspaniałość. Dziś, kiedy wspominam tamtą noc, podejrzewam, że w tym poszukiwaniu kształtów starałem się jak najbardziej oddalić od wynaturzeń i szaleństw nocy. Moja nieświadomość jednostkowa chciała oszczędzić Reinarowi połączenia z moimi wizjami. A ponieważ nie mogłem wpłynąć na jakość jego transmisji, jak to nazywał, to mogłem chociaż próbować zmienić jej temat. Niestety, gdy sen nadszedł, okazało się, iż metoda mająca zabezpieczyć mnie przed koszmarem na nic się nie zdała. Stałem w szerokim na jakieś 30 stóp, acz niekończąco się długim korytarzu, plecami oparty o chropowatą ścianę. Wątłe światło ze stalowej, podwieszonej przy niskim suficie lampy rozświetlało jedynie najbliższe otoczenie, tracąc swą moc na granicach dotyku promieni świetlnych. Sufit był tak niski, że gdybym tylko ruszył przed siebie, z pewnością musiałbym schylić się pod lampą. Jednak ja stałem w bezruchu, wpatrując się w pustkę korytarza przede mną. Ciężko wytłumaczyć jest sposób myślenia człowieka owładniętego obłędem, nękanego setkami wizji, często obrzydliwych i perwersyjnych. Człowiek taki może wybrać jedną z dwóch dróg. Może zatracić się w szaleństwie, uciekać przed nim, chować się w szafie jak przed stworami z dziecinnego koszmaru, zaprzeczać im i tym samym popadać w coraz głębszy obłęd. Lub wybrać drugą drogę. Zostać kimś na miarę poszukiwacza, odkrywcy, który szczerze wierzy, iż poznanie dotąd niewidzialnych lądów jego umysłu może jedynie mu dopomóc. Jednocześnie jednak wcale mu do tego nie śpieszno, choć pogodzony jest ze swoim obłędem. Jako racjonalista z duszy i przekonania, tą drogę wybrałem, nie widząc kompletnie celu w poddawaniu się na zbyt łatwo. Stałem więc jak ów podróżnik, i sięgając wzrokiem daleko w czerń, starałem się ocenić mego nowego przeciwnika. Mój koszmar, moją marę. Myślałem też o konsekwencjach świata rzeczywistego, w którym przecież me ciało jest osadzone. Nie wątpiłem przecież i w tejże chwili stoję u wezgłowia mego łóżka w celi sanatorium i od tego, jaką drogą podążę, zależy jedynie, czy sanitariusze odnajdą mnie wśród wywróconych książek w świetlicy, czy może dopiero rankiem martwego, który wypadł z okna. Przyzwałem więc do swego umysłu mapę topograficzną sanatorium i ruszyłem odważnie przed się. Szanowny czytelnik zapewne zastanawia się, czy czułem kontakt, transmisję z Reinarem, lub czy widziałem go w swych majakach. Nazbyt często przecież o tym już wspominałem. Sam byłem zdziwiony, bo nie. Nie miałem najmniejszej świadomości jego obecności, choć jak późniejsze wydarzenia dowiodły, musiał tam być obecny ze mną przez cały ten czas. Posuwałem się korytarzem. Po prawo, to po lewo, mijałem cele. Zupełnie jakby te w sanatorium, tylko znacznie mniejsze i bez żadnych sprzętów. W celach tych rezydowali ludzie, a raczej to, co z nich zostało. W pierwszym pokoju ujrzałem kobietę o nogach wydłużonych na jakieś 4 stopy, a chudych jak zapałki, jednak zachowujących swe właściwe kształty. Łydek, ud, kolan, a nawet kostek na stopach. Ubrana była w buty na podwyższonym obcasie, co sprawiało, iż jej osłonięte stelażem baletnicy biodra znajdowały się gdzieś na poziomie mej piersi. Ciało od pasa w górę skracało się i grubło diametralnie, stając się wiele szersze ode mnie na wysokości brzucha i kończąc się jakby ucięte perfekcyjnym skalpelem lekko powyżej piersi. W miejscu tym, w wątłym świetle lampy, dostrzegałem pulsujące i falujące rytmicznie płuca. O tak, ta kobieta była żywa. Ręce jej i głowa wyrastały natomiast z sufitu, jakby walcząc z odwrotną siłą grawitacji i próbowały przesunąć głowę, tak by mogła, choć przez chwilę, dojrzeć swoje ciało. Wszystkie jednak te próby paliły na panewce i potworna ta maszkara biła się bardziej niżli wąż, wrzeszcząc przeciągle i wymachując swymi dziwnych proporcji członkami. W następnej celi, na gołej podłodze, leżał młody mężczyzna, sądząc z proporcji, choć równie dobrze mógłby to być ktoś w wieku Reinara, który to przecież był niski. Ocenić wieku nie mogłem jednak dokładnie, ponieważ twarz mężczyzny była skryta przez jakąś przerośniętą kałamarnicę, z którą walczył. Ten dziwny pasożyt, jedno ze swoich odnóży, zdaje się, że to najtwardsze, wbite trzymał w szyi człowieka. Podejrzewam, iż próbował w jakiś sposób połączyć się z jego rdzeniem nerwowym. Mężczyzna szamotał się na prawo i lewo, próbując zerwać z siebie to szkaractwo, jednak kałamarnica trzymała się nad wyraz mocno. Nie wiem, co było powodem, choć podejrzewam, iż to ta dziecinna postura urzekła mnie, nazbyt podobna do postury mego przyjaciela, i wszedłem do celi, aby dopomóc ofierze. Chwyciłem za śliskie cielsko i poczułem swąd jakby rozkładającej się w kwasie skóry. Lecz gdy spróbowałem spojrzeć na własną dłoń zaniepokojony, iż pasożyt najprawdopodobniej wytwarza jakiegoś rodzaju kwas, ten odwinął się od swojej ofiary i próbując zmienić nosiciela, rzucił się do mojej głowy. I choć udało mi się zablokować jego wewnętrzne szczęki dłonią i utrzymać z dala od twarzy, to poczułem jedynie, jak w ułamku sekundy utwardzona macka zaciska się na moim karku i przebija się pomiędzy krękami do ośrodków nerwowych. Wtedy właśnie do pomieszczenia wkroczył Reinar. Zerwał ze mnie potwora i nim zdążyłem wyrzec choć jedno słowo, chwycił go silnie oburącz i z całej siły przytknął do swojej twarzy. Żelazne objęcie macki zacisnęło się na szyi Reinara, a ciało wstrząsnęło się konwulsjami, takimi, jakie nieraz odczuwałem podczas elektrowstrząsu. Reinar upadł na ziemię, a ja... Obudziłem się w pralni ze stertą ręczników na głowie, ściskając jeden z nich z nogami zaplątanymi w drugi. Ruszyłem z powrotem do swojej celi, mając w zamiarze zajrzeć do celi Reinara, by czym prędzej przekonać się, że wszystko z nim w jak najlepszym w porządku, że wyszedł cało z tego potwornego majaku. Jednak kiedy uchyliłem drzwi do jego pokoju, zimny pot zalał mi ciało i o mały włos upadłbym na podłogę, gdyby nie sprawność mojej ręki, którą zdążyłem pochwycić faamugę. Reinar zniknął. I nie miałem tu na myśli, że nie leżał na swojej pryczy. No to oczywiście też, lecz i więcej. Następnego dnia i całego tygodnia sanitariusze, lekarze, personel porządkowy, a nawet my, pensjonariusze, poszukiwaliśmy Reinara na terenie całego sanatorium. Jednak nigdy go nie znaleźliśmy. Reinar zniknął. Tekst i wykonanie Michał Malanowski. Cześć, tutaj Jacek Brzezowski, a za nami kolejny już 19 odcinek Tchnienia Grozy. Trzecia część opowiadania Historia Heinricha Michała Malanowskiego, twórcy podcastu Demiurg. No podcastu, którego już właściwie nie ma w czynnym udziale, że tak to ujmę. Można jeszcze ściągnąć, posłuchać starych odcinków, no ale niestety Michał zaniechał nagrywanie podcastów, za co go już kilkakrotnie skarciłem. Myślałem, że go zmotywuję, jednak bezskutecznie. No, ale Tchnienie Grozy wróciło do łask. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Po jakby przebudzeniu tak częściej zaatakowałem, czyli te trzy odcinki co tydzień. Kolejny odcinek pojawi się już za dwa tygodnie. No, uznam, że może nie będę siebie forsował, tak żeby później jakby nie przyzwyczajać nikogo do tego, że cotygodniowe odcinki, to się później będzie pojawiać. No wiecie, jak to było kiedyś i lepiej po prostu może troszkę zluzować teraz i od razu mówię, że mam nadzieję, że za dwa tygodnie kolejny odcinek. A powód, dla którego za tydzień nie będę nagrywał, jest taki, że zaczynam razem z jednym z naszych słuchaczy z Tchnienia Grozy. Nagrywamy coś, co kiedyś tam powstało i o czym już mówiłem, czyli bliźniaczy podcast Tchnienia Grozy. O czym to będzie, jak to będzie zrobione, to już jest niespodzianka, ponieważ nie wszystkie szczegóły są dograne, nie wiem, jak to będzie do końca wyglądać. No ale mam nadzieję, że wszyscy słuchacze Tchnienia Grozy chętnie usłyszą, co tam się stanie. No zakładam, że za tydzień będziemy w niedzielę nagrywać pierwszy odcinek. Nie wiem, czy od strony technicznej uda mi się to wszystko pchnąć tak, żeby już w poniedziałek był pierwszy twór. Znaczy sądzę, że najpewniej to się uda, bo największy problem to jest po prostu zrobienie tego od strony takiej czysto wizualnej. Bo jakby koncept jest zrobienie tego od strony wizualnej, od strony dźwiękowej. Opracowanie mniej więcej jak to ma wyglądać, bo nie będziemy robili, tak mi się wydaje, zbiegu tego wszystkiego. Aczkolwiek no, to będzie dużo improwizacji. No i też od strony graficznej wybrać i stworzyć bardziej stronę, wymyślić nazwę, bo tego też nie ma, no ale jest kilka pomysłów. Kupić domenę, znaleźć miejsce na serwerze, bo obecny serwer, którego właścicielem jest Tomasz Cholewa, założyciel bodajże, tak, macplug.org, on udostępnia miejsce dla Tchnienia Grozy. On był w ogóle pierwszą osobą, która mi tak naprawdę pomogła i bez niego by ten podcast na początku nie zaistniałby tak łatwo, więc od razu dziękuję Ci, Tomku. Nie wiem, czy słuchasz tego, ale jestem Ci wdzięczny. No jednak nowy podcast wypadałoby przenieść i też Tchnienie Grozy już ma coraz więcej tych odcinków i muszę się zastanowić nad jakimś sensowną formą archiwizacji tego. nie wiem, czy gdzieś na jakimś portalu związanym z podcastami to zrobić, czy gdzieś indziej na serwerze, nie wiem. Tak czy inaczej jest po prostu kilka takich technicznych rzeczy, którymi nie chcę się tak naprawdę zajmować, ale no, trzeba to zrobić. No i jak mówię, sądzę, że nagranie samego odcinka nie będzie problemem. O wiele większym problemem będzie po prostu zorganizowanie tego wszystkiego. I mam nadzieję, że później już w trybie Tchnienie Grozy będzie wychodziło w trybie dwutygodniowym, a ten nowy twór na razie zakładamy w trybie comiesięcznym. To jest takie najbardziej realne założenie, które mi się wydaje, że któremu możemy sprostać. No i to by było chyba na tyle. Ja mam nadzieję, że zachęciłem was tą gadką o nowym podcaście na polskiej scenie. Szczerze mówiąc nie wiem, jak teraz w cudzysłowie, dużymi literami wygląda polska scena podcastu, bo ja pamiętam, jak to kiedyś wyglądało. Wiem, że kilka było podcastów takich silnych, które część z nich przetrwała, pojawiło się sporo nowych, ale pojawiła się po prostu masa podcastów, których twórcy jakby mam wrażenie, że nie do końca są ze sobą. Tak jak ja zaczynałem z Tchnieniem Grozy, pamiętam, to było z forum właśnie po podcastingu, to było tak, że właściwie praktycznie wszyscy ludzie, którzy coś tam nagrywali, spotykali się w tym jednym miejscu i rozmawialiśmy na tym forum i to było coś takiego. To się tworzyła trochę taka bohema, to prawda, ale miało się trochę rękę na pulsie, a teraz po prostu no, strasznie wiele osób tworzy jak po prostu wtedy, kiedy im przyjdzie ochota, z różnymi skutkami, ale to nie jest w żaden sposób jakby zunifikowane, żebyśmy no, sami wiedzieli, co jest grane tak naprawdę w świecie podcastingu. Widziałem ostatnio inicjatywę Polski, nie wiem, czy Polski Przegląd Podcastów, czy jest Przegląd Podcastów. Z tego, co mi się wydawało, bo to gdzieś mi mignęło ludzi od polskiego Detroit, więc można się tym zainteresować. No ja mam nadzieję, że coś w tej kwestii organizacji polskiego podcastingu będzie zrobione, bo były jakieś tam inicjatywy po drodze, ale chyba żadna tak na serio nie wypaliła. Tak czy inaczej, to był kolejny podcast Tchnienia Grozy z historią Heinricha Michała Malanowskiego. Ja nazywam się Jacek Brzozowski. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.